Swali la 160 anasema mal ihsanu fil ibada. Hapa sasa. Ni ipi ihsani katika ibada? Ile ambayo Allah huwalipa na huwapenda wenye ihsani hizo. Swali la 160. Anasema rahimahullah. Jim jawab. Fassarahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama ihsani katika ibada. Alitafsiri bwana mtume sallallahu alayhi wa sallama, alielezea, alifafanua alayhi salatu wassalam fi hadithi suali Jibrila, katika hadithi ya yale maswali ya Jibrila alayhi salam, lamma qala lah, pale Jibrili alipomuuliza au alipomwambia bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, fa akhbirni anil ihsan, hadithi mashhur wa maruf. Nafahamu kwamba Jibril alimjia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sura ya mwanadamu, akakaa naye magoti yake sambamba na magoti ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, akaweka mikono yake juu ya mapaja yake Jibril au juu ya mapaja ya mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna riwaya mbili. Akamuuliza maswali, ya Muhammad, ewe Muhammad, akhbirni ani al-islam, nikhabarishe kuhusu Uislamu. Nini Uislamu? Rasulullah alayhi salatu wasalam akamjibu, al-islam an tashhada an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'tiya az-zaka wa tasuma ramadan wa tahujja al-bayt in istata'ta ilayhi sabila. Akasema sadaqta, umesema kweli. Akhbirni an al-iman, hebu nikhabarishe kuhusu iman. Nini iman? Akamwambia, al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharri. Akamwambia sadaqta, kisha akamwambia akhbirni 'an al-ihsan. Ndio hii hapa. Lamma qala la, pale alipomwambia, fa akhbirni 'an al-ihsan, hebu nikhabarishe basi kuhusu ihsan. Nini maana ihsan? إن إحسانك كعبادة. قال قسيم بن متوم صلى الله عليه وسلم كم جيب جبريل عليه السلام أن تعبد الله كأنك تراه. إحساني نيوي ومعبد الله عبادة الله كي تكليزة وكمعبد الله كَأَنَّكَ تَرَاهُ, kama kwamba unamuona, kwamba Allah ndio huyu hapa, hii ndio ibada yake aliyotaka ni muabudu. Utaifanya katika hali ya ufanisi kiasi gani? Wanasema ulama, walillahi almathalu alaa, na Allah ana mfano na sifa zilizokuwa juu kabisa. Lau wewe una mafundi wanakutengenezea nyumba, hivi kweli itakuwa ni sawa utengenezaji wao unapokuwa wewe upo na unapokuwa wewe haupo? Kama mwenye nyumba yule pale kasimama kaika mikono yake juu ya kifua chake anapoangalia, na kwamba mwenye nyumba yake kasafiri kibiashara, yuko Dubai, hata kama hawatofanya rishi kwenye ile kazi, lakini kweli kwamba ufanisi utakuwa ni sawa na lao ungekuwa upo wewe unawaona na unawatazama na wao wanakuona? Bila shaka hadhi sawa viwili, sababu hata kama anatengeneza vizuri, basi anataka ajitahidi afanye zaidi ya vile vizuri, ili ufurahie kazi, ili kadhalika ukamsifie apate watu wengine. Bwana kutoka fundi, fundi ni mzee fulani, mzee fulani ndio fundi. Sasa anaulizwa bwana mtume alayhi salatu wassalam, nini ihsani, yani katika ibada? Anamwambia ihsani ni wewe umwabudu Allah kama vile wamuona, pamoja kwamba Allah haonekani, lakini bado ile sura na taswira inakujia kwamba Allah mwenye kazi yake yupo, lakini wewe humuoni. fa in lam takun tarahu, na kama utakuwa humuoni, na kweli humuoni duniani, fa innahu yarak, bas hali ile ambayo ingekuwepo kwako kipindi ungekuwa unamuona ibaki vile vile, kwa sababu yeye anakuona. Hii ndio ihsani katika ibada. Fabayana sallallahu alayhi wa sallama, akabainisha katika hii hadithi bwana mtume sallallahu alayhi wa sallama, anna al-ihsana ala martabataini mutafawitataini, kwamba ihsani ina daraja mbili. Ihsani ina daraja mbili, ala martabataini, ihsani iko juu ya daraja mbili, mutafawitataini, zenye kutofautiana. A'la huma, daraja katika mawili haya iliyokuwa ya juu kabisa, ibadatu Allahi ka'annaka tarahu, ni wewe kumwabudu Allah kama vile unamuona. Ile ibada ya juu kabisa, daraja la juu kabisa katika ihsan. Wa hadha maqamu al-mushahada, na hii ni maqam au ni nafasi ya mushahada, yani kama vile unamshuhudia, ambayo maana yake wa huwa an ya'mala al-'abdu 'ala muqtada mushahadatihi lillahi ta'ala biqalbihi. Wa huwa, nayo maqamu hii au nafasi hii au daraja hili au ngazi hii, an ya'mala al-'abdu, ni mtu atende matendo yake ya kiibada, ala muktaba mushahadatihi lillah, juu ya muktaba wa kuwa yeye anamshuhudia Allah ta'ala, biqalbihi, kwenye moyo wake, hudhurisha ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala na utukufu wake katika moyo wako, kama vile unamshuhudia, tekeleza ibada katika mantiki hiyo. Wa huwa, nayo ayatanawwara alqalbu biliman, ni pale moyo unapokuwa unatoa nuru, unanawirika moyo kwa imani. Watanaffadha albasiratu fil irfan, na ilmu yako itakapokuwa ina nufudh katika kumjua Allah tabaraka wa ta'ala, moyo umenawirika kwa imani, na wewe una basira na utambuzi wa kumjua Allah tabaraka wa ta'ala. Ndiyo hali ambayo kwamba anaambiwa yuko nayo yule anayemwabudu Allah kama vile anamuona, ni baada ya kuwa moyo wake umenawirika kiimani, lakini kadhalika ilmu yake na basira ipo katika irfan, kumjua Allah tabaraka wa ta'ala na kukiri kwa mazuri aliyopewa na Allah tabaraka wa ta'ala. Hatta yasira alghaibu kal'ayan, mpaka kuje ile hali ya kile kitu ambacho cha ghaibu kwake yeye kama vile kitu cha pee tu pee, unakiona mbele kwa mbele, akakifanya cha ghaibu kuwa ni sawasawa na ya kile kinachoonekana. Unaelewa? Hii ndio ngazi ya kwanza au daraja ya kwanza katika daraja mbili za ihsan. Ihsan zina daraja mbili. Ya kwanza na iliyo juu ni hii, ya yule mja anayemwabudu Allah kama vile anamuona. Na makamu kama hii katika ihsan inaitwa maqamu al-mushahada. Vipi maana yake? Ni huyu mja anatenda matendo ya kiibada kwa muktadha, kama vile anamshuhudia Allah, anamuona Allah, lakini kwenye moyo wake anamuona kweli kwenye moyo wake. Anamuonaje kwenye moyo? Ni pale moyo unapokuwa unanawirika, una nuru ya imani, na nuru ya imani haipatikani bila kuisoma. Ndio pale Allah akasema innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama, wanaomhofu Allah katika waja wake ni wanawazuoni. ina maana kwamba wengine hawamkhofu Allah wasiokuwa na ulama. Haina maana hiyo. Wanaomuogopa Allah, uoga ulioambatana na kumuelewa huyo anayemuogopa ni nani, baada ya kumsoma nguvu zake ni zipi, majina yake ni yapi, sifa zake ni zipi, ana uwezo upi wa kufanya atakalo subhana wa ta'ala. Mwenye hofu hii katika waja wa Allah ni maulama wasomi waliomsoma Allah tabarak wa ta'ala, na hawakusudii wasomi wa ABCD, la, ni wasomi wa ilmu ya sharia dini, kwa sababu wanasema ulama kuna tofauti kati ya al-khawfu wal-khashya. Al-khawfu ni khofu yoyote, khofu wewe kumogopa simba, kumogopa mtu. Lakini khashya ni khofu yenye elimu ndani ya yule ni mkhofu ni nani, inaitwa khashya. Ndio maana Allah akasema yakhsha, wala kusema yakhafu. Amesema inama yakhsha Allah, hakusema yakhafu Allah, kwa sababu khashya ni khofu yenye ilmu. Kwa hiyo kumwabudu Allah kwa muktadha kama vile wameshuhudia kwa moyo wako ni pale moyo unapokuwa umenawirika kwa nuru ya imani na basira ikafanya kazi. Basira kwa maana ya mwangaza na elimu, fili irfan, katika utambuzi, hata yasira alghaibu, mpaka jambo la ghaibu likawa kama vile jambo la dhahiri. وهذا هو حقيقة مقام الإحسان, نا هي ndio hakika ya sehemu kuu ya ihsan. Yani ihsani hasa ndio hii, kwa maana ile ngazi ya juu kabisa ya ihsan ndio hii. Athani aina ya pili au daraja la pili, maqamu al-muraqaba. Kuna maqamu al-mushahada na maqamu al-muraqaba. Maqamu al-mushahada ndio hito ambacho tumeshaelezea, kuna mwabudu Allah kama vile wameshuhudia. مقام المراقبة هي منياك أنا سيما شيخ, وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه. نمجا كتند متند يكعبادة, أن يعمل العبد نمجا يكتند متند يكعبادة, صالة صوم تيجا صداقة زاقة مساعدة وصريات كما بسيما ما يتكما هيبو. لكن hali yake anapokuwa anatekeleza hizi ibada hawi kama yule wa mwanzo, ila huyu anayatenda hayo ala istihdari mushahadati llahi iyahu, anahudhurisha istihdari, anahudhurisha kwenye moyo wake mushahadati llahi iyahu, kwamba mola wake anamuona. Sawa, sio yeye kwamba anamuona. Kwa hiyo ile hali yake ya kutenda ibada inakuwa maradufu. Yeye huyu wa pili anahudhurisha kwamba Allah anamuona, wa tilaihi alayhi, na anamchungulia, maana anamuona, wa qurbihi minhu, na kwamba Allah yuko karibu na yeye. Fa idha istahdara al-'abd hadha, mja atakapolihudhurisha hili fi amalihi, katika matendo yake ya kiibada, kwamba Allah ananiona hapa, Allah ananishuhudia, wa amila alayhi, na akafanya matendo yake ya ibada juu ya msingi huu, haambiwi ni mshirikina, bado ni mukhlis, bado ana ikhlas. Fa huwa mukhlisun lillahi ta'ala, bado huyo anaambiwa anafanya ikhlas kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Li anna istihdarahu dhalika fi amalihi, kwa sababu kuleta istihbari hiyo, kuhudhurisha hali hiyo kwenye moyo wake, akaiingiza fi amalihi, hali hiyo akaiingiza kwenye matendo yake anayoyafanya ya kiibada, yamnauhu, hali yake hiyo itamzuilia, minal iltifati ila ghairi llah, kukengeuka kumtazama mwingine asiyekuwa Allah. Anahudhurisha kama mola wangu hapa ananiona. Kwa kama mola wangu ananiona, hii amali yake niisafishe kwa ajili yake, nisifanye kwa ajili ya ria kumwonyesha mtu, kwa sababu mwenye amali yake ananiona, bado atakuwa ni mukhlis, ana ikhlas kwa Allah subhanahu wa ta'ala. kwa sababu tendo lake hili litamzuilia minal iltifati, kutokamana na kukengeuka au kuangalia au kutazama, ila ghairi Allah, kumtazama mwingine asiyekuwa Allah, wa iradatihi bil amal, na akawa anamkusudia mwingine kwa ajili ya amali yake hiyo ya kiibada. Tumefahamiana hapo? Wayatafawatu, na hutofautiana ahlu hadhaini almaqamaini, watu wa daraja mbili hizi, yule wa mwanzo na huyu wa pili, bihasabi nufudhi albasair, kwa mujibu wa nguvu wa ilmu na basira, kwa mujibu wa nguvu wa ilmu na basira, hutofautiana yule akamzidi huyu au huyu akamzidi huyu. Nani akamzidi mwenzake hapo? Kwa kwanza wa pili? Kwa kwanza. Nguvu yake ile iko juu kuliko huyu, huyu kapungua kidogo. Huyu anahudhurisha kwamba Allah ananiona, anahudhurisha katika nafsi yake na akili yake na moyo wake kwamba Mola wake anamuona, na kuitakidi hivyo kunampelekea asiwaangalie wengine, kwa kuwa Mola wake anamuona, asiende kwenye shirki kwa kuwa Mola wake anamuona. Na yule wa mwanzo, kwa kuwa anaitakidi kwamba yeye anamuona au kama vile anamuona Allah, kwa hiyo kama anaitakidi kwamba Allah anamuona, na bila shaka anaitakidi kwamba yeye pia anaonekana na nani? Na Allah. Kwa hiyo nguvu yake itakuwa ya juu zaidi kuliko huyu wa pili ambaye tunamzungumzia hapa. Lakini wote wanaitwa muhsinuna. Wote wanaitwa muhsinuna. Usmani, tuendelee au kwa fursa? Tumalizie swala sana moja. Naam, lasana moja. Tayeb. Anasema rahimahullah, swali la 161, ma dhiddu al-iman? Ni kipi kinyume cha imani? Mambo hujulikana kwa unyume wake. Hujulikana neema ya Uislamu pale tunapo ikompea na kuifanyia mukarana na ukafiri. Kiona makafiri jinsi walivyo na yale aliyowaandalia Allah siku ya kiyama, na utajua uzuri na neema ya Uislamu. Kadhalika utajua neema ya afya utakapoikabili na mtihani wa maradhi. Kwa hiyo mambo hujulikana kwa kinyume, ubora wake na utukufu wake. Utaka kujua hiki, tazama hiki kwanza, utajua bora ya hiki. Ma dhiddu al-iman, ni kipi kinyume cha iman? Anasema jim jawab, dhiddu al-imani al-kufru, kinyume cha imani ni kufru, ukafiri. Kwa hiyo kuna imani na kuna ukafiri. Wa huwa aslun, na ukafiri huu ndiyo msingi. Lahu shu'abun, msingi huu una matawi, una matawi. Kama anna al-imana aslun, kama vile ambavyo imani kwetu sisi Waislamu ndiyo shina au msingi. Sawa. Lahu shu'abun, msingi huu una yake matawi, una matawi yake. Kadhalika ukafiri ni shina lina matawi, imani ni shina lina matawi. Wa qad arafta, na kwa hakika ulishajua wewe mwanafunzi mwenye kitabu, mimma taqaddama, kutokamana na yale yaliyokusha kutangulia huko nyuma katika yale tuliyosoma, anna asla al-imani, kwamba asili ya imani, asili ya msingi wa imani. Kuulizwa nini asili ya msingi wa imani maana yake, unasema huwa tasdiqu, ni kusadikisha, al-idhani, kusadikisha kwenye kutenda, kwenye kukubali, kusadikisha kwenye kukubali na kutii, almustalzimu, usadikisho ambao unalazimu kupatikana kwa, lilinqiyadi, kunyenyekea, bitaa, kwa kutii. Hii ndio asli ya imani. Kwa hiyo mumin ni anayesadikisha, haitoshi kusadikisha tu, bali kutii na kufuata na kunyenyekea. Kwa maana wako waliosadikisha lakini hawakuambiwa waumini, wako sio kusadikisha tu, kusadikisha kwenye kutii na kukubali na kufuata na kunyenyekea. Abu Talib, Abu Talib babake nani? Babake Ali radhiallahu anhu. Abu Talib huyu amemsadikisha Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lakini alifuata, alinyenyekea kwa Muhammad, alitii, hakufanya hivyo. Je, kwa kuwa kasadikisha anaitwa mu'min? Hawaitwi mu'min. Abu Talib kafir. Ni mu'min kwa mashia. Abu Talib kwa mashia ni mu'min, ani muislamu, na alitamka shahada. Na wana kitabu cha Kiarabu kinaitwa Asna al-Matalibi fi Najati Abi Talib, tunathibitisha kwenye kitabu kwamba Abu Talib amefaulu, si kafiri, kafaulu. Kwa hiyo sio kusema Abu Talib kafir mbele ya Shia, kwa wao ni mu'min taqi, mu'min mchaji kabisa. Yeye Abu Talib ana mabeti, ana beti zake za kishairi, amezitaja Ibn Hisham katika sira na wengineo katika wanawazuoni wa sira, akimwambia mtoto wa kaka yake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anamwambiaje? Anasema laqad alimtu bi anna dina Muhammadi min khairi adiyani albariyati dina, kwa hakika nilishajua kwamba dini ya Muhammadi alayhi salatu wasalam ndiyo bora ya dini za viumbe wote. Kama kuna dini za viumbe, dini iliyokuwa bora ni ya huyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laula almalamatu au hadhari masabati au hadharu masabati, naam, lau kama sikuchelea lawama mimi mzee Abu Talib, au kutahadhari matus, kutukana mtu mzima mimi na Makuraishi, lawajadtani samhan bidhaka mubina, Muhammadi ungenikuta mimi katika hii dini yako nilishaikubali kitambo kabisa, tena mwenye kudhihirisha kabisa, lakini anachelea lawama, anachelea matusi kutoka kwa kina Abu Jahl, kutoka kwa kina Abu Lahab. Kwa maneno yanaashiria kama vile amekubali, amemsadikisha, lakini je, amenyenyekea, ametii, amefuata? Hakufanya hivyo, haitwi mu'min. Tunazungumzia al-iman kwa maana yake asli huwa at-tasdiq al-idhaani al-mustalzim lil-qabuli wal-inqiyad au lil-inqiyad bit-ta'a, maana yake ni hiyo moja, kusadikisha al-idhaani kwenye kutenda au kwenye kukubali, al-mustalzim kunako lazimu kusadikisha huko kupatikana kwa al-inqiyad, unyenyekevu, bit-ta'a katika ta'a, yaani ta'a katika yale unaoamrishwa uonekane unayafanya. Falkufru, ukafiri nao, asluhu, msingi wake, tumeona msingi wa imani ni nini? At-tasdiq, sio? Sasa msingi wa ukafiri ni nini? Falkufru, ukafiri, asluhu, asili yake, aljuhudu walinadu, ni kupinga, nakufanya inadi almustalzimu kupinga na kufanya inadi ambako kuna lazimu kupatikana kwa lil istikbari kiburi wal isyan na uasi na uasi ndio asli ya kufuru na kupinga. Akaendelea Sheikh, fataatu kulluha, hivyo basi ukilielewa hilo elewa kwamba ataatu kulluha, mambo yote ya taa, mambo yote ya taa yanayofanywa na Waislamu ni shu'abi iman, ni katika matawi ya iman, ni katika matawi ya iman. Swala, zaka, kusema kweli, kusaidia, kutabasamu mbele ya ndugu yako Muislamu, sawa, taa zote kwa jumla wake ni matawi ya mti wa imani, ambao imani asli yake mti huu, shina lake asli yake ni nini? Kusadikisha. Kwenye nini? Kwenye kulazimisha kupatikana kwa kutii na kufuata na kunyenyekea. Kwa hiyo aliyokuja yote yako juu ya mti huu, yako juu ya shina hili, swala, kila kitu. Wakad summiya fi nususi kathir, kuna kathira au kuna kathira? Wakad summiya fi nususi, nususu wingi wa nas, hapa panatema rubutwa kathiratin. Wakad summiya fi nususi kathiratin minha imana, la kathiri ni sawa, na matawi hayo yameitwa katika nafsi nyingi miongoni mwa hayo ya utiifu yameitwa imani, kama kadamna, kama tulivyotanguliza huko mbele. Mfano ili uelewe haya maneno ya Sheikh anakusudia nini, tunasema asli ya imani ya tasdik, sio? Lakini yako baadhi ya yale tunaoita matawi, sawa, ya imani, yale matawi yenyewe pia yameitwa kwa jina la msingi, yameitwa imani. Mfano, wama kana Allahu liyudhi'a imanakum, hakuwa Allah mwenye kupoteza imani zenu. Imani kwa maana nini? Swala zenu mlizoziswali kipindi mnaelekea Baitul Maqdis, hakuzipoteza ujira wake, mtalipwa. Achaneni na hawa wanafiki. Tayy, ndio maana maneno haya wal maasi kulluha min shu'abi al-kufr, na maasi yote, kuua, kudanganya, kuchinja, kuzini, fanya kadha, sema uongo, maasi yote ni katika matawi yaliyotoka kwenye shina la ukafiri. Ukafiri ambao asli yake tushaujua ni nini. Asli ya ukafiri ni nini? Aljuhud wal inad almustalzim lil istikbar wa wal isyan. Naam, na maasi yote ni shu'abi al-iman, ni miongoni mwa matawi, ni shu'abi al-kufr, ni miongoni mwa matawi ya ukafiri. Wakad summiya fi nususi kathirin minha kufra, wakad summiya fi nususi kathirun minha, naibu fa'il kathirun, wakad summiya fi nususi kathirun minha kufra, na mengi ya maasiya yameitwa katika nususi, yameitwa ukathiri, yakapewa jina la asli yake japokuwa yeye ni matawi. Kama vile sababu al-muslim fusukh wa qitaluhu kufr, kumua muislamu ni ukafiri. Kwa hiyo ukafiri hili haya ni maasi, yamepewa jina la shina lake. Kama sayati, kama ambavyo kwamba itakuja huko mbele. Fa idha arafta hadha, pindi utakapojua hili, anna al-kufra kufran, kwamba ukafiri uko aina mbili, shina na matawi. Kufrun akbar, kufru kubwa, yakhruju min al-iman, yukhruju min al-iman bil kulliyah, kumtoa mtu katika imani kwa ujumla wake, kufru kubwa. Wa huwa al-kufru al-i'tiqadi, na kufru hii ni ile kufru ya kuitakidi, kufru ya kuitakidi. Al-munafi, inayokinzana li qawli al-qalbi, na qawli ya moyo. Moyo una qawli, qawli ya moyo. Wanapozungumza ulama wa aqida ni al-ilmu wal-ma'rifa wat-tasdiq, elimu, maarifa na kule kusadikisha. Kwa hiyo al-kufru al-i'tiqadi, ukafiri wa itikadi, unakinzana na qawlu al-qalb wa amalihi, kadhalika ukinzana na amali al-qalb. Matendo ya moyo ni yapi? Al-inqiyad, tumesema kule al-mustalzim lil-inqiyad bi-ta'a. Haya yanaitwa matendo ya moyo. Kwa kufuru kubwa inapingana na qawlu al-qalb, na qawli ya moyo ambayo nini? At-tasdiq. Na amali ya moyo ambayo ni nini? Al-inqiyad, ule kunyenyekea. Au li ahadihima, au hupingana na moja ya viwili hizo. Ima kufru i'tiqadi ipingane na amali al-qalbi au qawlu al-qalb. Hii ni kufru kubwa. Wa kufru asghar, na kufru ndogo. Yunafi kamal al-iman, kufru ndogo hii inakinzana na ukamilifu wa iman. Kwa maana atakayefanya kufuru ndogo haambiwi ni kafir, ataambiwa ni mu'min naqisul iman, imani yake imepungua. Sababu kufuru ndogo inakinzana na ukamilifu wa iman, sio na imani kwa ujumla, ukamilifu wake, kule kukamilika kwake. Wala yunafi mutlaqa, wala kufuru ndogo haikani wala haikinzani wala haiondoshi imani kwa ujumla wake, kwamba atakayezini huyo ni kafirun murtad. Sababu kuzini ni maasi, maasi ni katika shu'ab al-kufr, ni katika matawi ya ukafiri. Kwa atakayefanya hilo haambiwi kwamba kaacha, kavunja imani yake, la, anaambiwa ni mu'min naqisul iman, muumini mpungufu wa imani. Ilipopungua imani yake akazini. Wa huwa al-kufru al-amali, na huitwa ni kufru ya matendo. Alladhi la yunaqidu qawla al-qalbi wala amala, ambayo haichengui na kubatilisha na kuvunja qawli ya moyo. Qawli ya moyo kwa maana at-tasdiq, wala amala, wala matendo ya moyo. Matendo ya moyo kama vile al-istislam wal-inqiyad wal-khudu', wala yastalzimu dhalik, na wala kupatikana kwa kufuru ndogo haipelekei kwamba mtu kuambiwa amekana in asli imani yake. Sasa huyu nataka utulie, ulisikilize vizuri kabisa, na umwombe Allah akufungulie. Tunazungumzia mambo ya ni kipi ambacho ni kinyume cha imani. Kinyume cha imani ni kufuru. Tukaona kwamba kufuru ndiyo asli. Asli hii ina matawi, kama vile imani ndiyo asli. Imani hii, asli ya imani ina matawi. Matawi ya imani ni nini? Tumesema toa. Matawi ya msingi wa ukafiri ni nini? Maasiya. Tukavuna kadhalika kwamba kuna kufurun akbar na kuna kufurun asghar, kufuru kubwa na kufuru ndogo. Kufru kubwa ni kufru i'tiqadi, ya ile mtu ambayo anaitakidi katika nafsi yake, hataki hataki. Na haya kufru ndogo yanapelekea pia mtu kuingia katika kufru kubwa, pale mtu atakapofanya jambo la maasiya ambalo ni tawi katika kufru, akalihalalisha kwamba ni halali, hili linamtoa katika mila. Kwa nini? Kwa sababu amepinga au amekinzana au amehalalisha lile ambalo linaeleweka uharamu wake kwa udharura wake katika dini. Hakuna mtu asiyejua kwamba zina haramu. Kwa atakaye kuja akahalalisha pombe hadharani wazi wazi, hatusemi kwamba pombe simesema shehe si nini si ni tawi tu, amehalalisha kufru. Akinywa pombe yeye mwenyewe kwa kutakidi kwamba pombe ni haramu, ni maasi yake tu, nafsi yake tu, lakini pombe ni haramu, hatusemi huyu ni kafiri kama amerithi katika Uislamu. Lakini pombe halali, watu wanywe tu pombe halali bwana, kuna haramu, acha nini mambo ya kutishana tishana, huyu ni kafiru murtad. Tumeona kwa nini amehalalisha kile ambacho kiajulikana uharamu wake kwa udharura, kwa ulazima katika dini, na si mambo ambayo kwamba mtu eti anafichikana nayo kutokuyajua kwake, awe kasoma au akusoma. Hakuna Muislamu hata jahili anayejua kwamba pombe ni halali. Tumeona vizuri. Tayeb. Tutashilia hapa katika swali la 161. Tukuja kuendelea insha Allah Taala katika darasa la kesho baada ya asr, swali la 162. Mwenye swali katika haya tuliyosoma atumie dakika hii moja kuuliza kama yuko. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك